İyyâke ve tesvîfi ve tesvîfe bit tevbe ve iyyâke vel gurreti bi hilmillâhi anke. Sadaka Resulullah fî makal ev kemakal. Kısa bir hadis-i şerif, tevbe ile ilgili bir hadis-i şerif. Tevbe biliyorsunuz hepimiz için gerekli bir iş olduğu için bu konuda ki bu hadis-i şerifi biraz açıklamak istiyorum. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte buyuruyor ki İyyâke ve tesvife bit tevbe. Tesvif Arapçada sevfe kelimesi vardır. İleride bir şeyi şöyle yapacağım filan demek gerektiği zaman fiilin başına sevfe getirilir. Mesela sevfe ekulu, yani ileride söyleyeceğim demek. Sevfe estağfiru leküm Rabbi, siz evlatlarım için Rabbime ileride tevbe ve istiğfar edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sevfe ileride bir şey yapmak demek. Tesvif de bir şeyi zamanında yapmayıp ilerideki bir zamana atmak, geriye bırakmak, yapması gerekeni tehir etmek manasına gelen bir kelime. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İyyâke ve tesvife bit tevbe. Tevbeyi geriye bırakmaktan şiddetle sakının, kaçının. Yani tevbeyi geriye bırakmayın. Hemen zamanında yapın, hemen yapın. Efendim bir saniye bile geciktirmeyin. Ve iyyâke vel gurrete bihilmillâhi anke. Bir başka kelime daha ekleniyor arkasına. Allah'ın sana karşı halim davranmasından dolayı efendim aldanmayınız. Aldanmaktan da şiddetle sakınınız. Şimdi aziz ve sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz ki efendim Allah'a iyi kulluk etmemiz lazım. Rızasını kazanmamız lazım. Melek gibi olmamız lazım. Günahlardan uzak durmamız lazım. Allah'ın emirlerini tutmamız lazım. Yasaklarından kaçınmamız lazım. Emirlerinin listesini yapıp kendimiz, çoluk çocuğumuz ve efendim çevremizdekilere bilhassa sorumluluğu omuzumuzda olan kimselere öğretmemiz lazım. Yasakları öğretmemiz lazım. Bakın Allah şunları yasaklamış. Yalanı yasaklamış, hırsızlığı yasaklamış. Efendim adam öldürmeyi, can yakmayı, zulmetmeyi yasaklamış diye. Yani neleri yasaklamışsa bunları herkesin bilmesi lazım. Ne zamandan bilmesi lazım? Çocukluk çağından bilmesi lazım. Büluğa ermeden önce, sorumluluk başlamadan önce bilmesi lazım. Efendim çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü Allah bizi görüyor. Biz Allah'ın huzurundayız. Allah'ın divanına varıp Allah'a bu dünyadaki hayatımızda işlediklerimizden hesap vereceğiz. İşlediklerimiz de banta alınıyor, sesleri kaydediliyor, görüntüleri kaydediliyor, melekler defterlere yazıyorlar. Bunların hepsi yarın ruzu mahşerde, efendim mahşer gününde ortaya saçılacak, dökülecek, teraziye konulacak, tartılacak. Zerre kadar hayır işleyen cennete girecek, zerre kadar şer işleyen efendim şerrinin cezası çekecek, hayır işleyen hayrının karşılığını görecek, eğer hayırları çok olursa cennete girecek filan. Bunları hepiniz bildiği için ben nokta nokta manasına filan diyorum. Bunlar böyle olması gerekirken ve Müslüman olduğumuz halde maalesef yine de kusurlarımız oluyor. En iyi insanların da kusurları oluyor. Yani melek gibi böyle aksakallı, beyaz başörtülü efendim dedelerin, ninelerin efendim iyi insanların da hataları oluyor. Bir de tabii zaten iyi insan alamamış Müslümanlar var. Zaten kusurlu. Kendisi de işin farkında. Ya namazları kılmıyor, oruçları tutamıyor. Efendim hatalı işler yaptığının kendisi farkında. Şimdi tabii ne yapması lazım Müslümanların? Bu yanlış işlerini bırakması lazım. Eğer hayatta yanlış bir yol tutturmuşsa yanlış yolundan dönmesi lazım. Nereye dönmesi lazım? Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu tarafa dönmesi lazım. Yönünü değiştirmesi lazım. Cennete götürecek yola dönmesi lazım. Yanlış yollara gitmemesi lazım. Bu dönüşe tevbe deniliyor. Tevbe dönüş demek. Bir çeşit dönüş. Tevbe dönüş demek. Yani insanın tutturmuş olduğu yanlış hayat yaşam tarzını döndürmesi, değiştirmesi. Bu birçok kimse bunu hemen yapmıyor. Yani işin farkında olsa bile, hatasının farkında olsa bile bunu ileride düzeltirim diyor. Hemen düzeltmeye kalkmıyor. Hatasını hemen bırakmıyor. Ya zararlı ve yanlış olduğunu bildiği şeyi bile işte ben ileride bırakacağım diyor. Yani 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında emekli olduktan sonra veyahut efendim hele dur bakalım bugün değil ileride filan diye bir ilerideki tarihe atıyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki işte bu tevbeyi, geciktirmeyi, ilerideki bir tarihe atmayı yapmayın. Sakının bundan. Şiddetle sakının. Yani ne yapın? Tevbenizi hemen yapın. Dönüşünüzü hemen yapın. Cenab-ı Hakk'ın yoluna girin. Niçin? Başka bir hadis-i şerifinde buyurmuş. Acilu bit tevbeti kabl el mevt. Ölüm geliverir de ondan. Ölüm gelmeden evvel, ölüm sizi ansızın yakalamadan önce, tevbe edemeden, günah üzerinde devam ederken, hatta günahı işlemekte iken, tam günah anında yakalayıverir, Azrail gelir. Tam içki masasında canını alır, meyhanede canını alır, kumar masasında canını alır veyahut Allah korusun zina mahallinde canını alır. Suç üzere efendim olmak çok fena. Tabii ne yapmak lazım? Suçu, günahı, hatayı, yanlışı küçük de olsa büyük de olsa hemen bırakmak lazım. Tehir etmemek lazım. Onun için Efendimizin şiddetli bir şeyi var, tavsiyesi var. Aman tevbeyi sakın ileriye bırakmayın. Tevbeyi ileriye bırakmaktan sakının. Hemen tevbe edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın doğru yoluna gireceğiz. Hemen. Bazıları diyor ki hacca gideyim de öyle. Bazıları diyor ki sabah olsun da öyle. Halbuki sabah bile belki çıkamayız. Hemen tevbe etmeliyiz. Sonra ve iyyâke vel gurrete bihilmillâhi anke, Allah'ın sana karşı halim selim davranmasına da aldanmayın. Yani Allah-u Teala biliyorsunuz bir sıfatı, o güzelim Esma-i Hüsna'sından birisi de halim olması. Hilim sıfatı var Allah'ın. Allah-u Teala Hazretleri halimdir. Yani çok hilim sahibidir. Hilim ne demek? Yumuşak davranmak. Kızılacak bir şeyin karşısında bile parlamamak, sert davranmamak, yumuşak davranmak. Böyle bazı sakin insanları görürüz, severiz, hoşumuza gider, deriz ki bu adam çok halim selim bir adamdır. Yani sinirlenmiyor, yumuşak, kaymak gibi, pamuk gibi deriz. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin de halimliği vardır. Neden? İşte görüyorsun kafir küfrüyle yaşıyor. İşte görüyorsun katil adam öldürmüş ortada geziyor. İşte görüyorsun hırsız hırsızlığı yapmış gene de yapıyor arada fırsat buldukça. Yani birden başına yıldırım yağsa, birden yıldırımlar yağsa başına hemen mahvolsa, kahrolsa diye düşünebilir belki bir insan. Fakat duruyor, ortada dolaşıyor. Veyahut Müslüman bir kul ama İslam'ın emirlerini tutmuyor. Başına bir bela, bir ceza gelmiyor. Namaz kılmıyor da efendim gene sıhhati yerinde. Gene dükkanı tıkır tıkır çalışıyor. Kasasına paralar gene şarıl şarıl şıkır şıkır akıyor filan. Ha bak Allah cezalı durumda olduğu halde, yani aslında bir yani yolda bir ceza işlediği zaman insan yanlış bir şey yaptığı zaman ne yapıyor? Trafik polisi biraz ileride dur diyor. Çek bakalım kenara diyor. Ver bakalım ruhsatı, ehliyeti diyor. Ondan sonra gel bakalım diyor yandaki arabaya diyor. Orada cezayı cırt yazıyor. Makbuzu kesiyor. Parayı da alıyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri bazen cezayı birden vermiyor. Neden acaba? Tabii bir kere Allah-u Teala Hazretleri tevbeye bir zaman ayırıyor kuluna. Yani belki kulum yaptığı hatadan üzülür, pişman olur. Aman ya Rabbi ben bir hata işledim, çok üzüldüm şimdi, çok mahcup oldum. Beni affet der diye, Allah'ın hani affediciliği var ya, afuv Allah-u Teala Hazretleri, afuvun. Afuv ne demek? Affetmesi çok çok fazla demek. Sonsuz derecede efendim af sıfatı var. Yani kimsenin ölçemeyeceği kadar affı, merhameti çok. Gaffaruz zünub. Günahları çok çok çok mağfiret edici. Sayısız, hadsiz, hesapsız efendim tecellileri var. Çok affediyor, mağfiret ediyor. Sonra settarul uyub. Ayıpları setrediyor. Bağışlıyor. Erhamur rahimin. Acıyanların, merhamet edenlerin en merhametlisi. Çok merhamet ediyor. Dilerse kahreder. Her şeye kadir. Ol derse olur, öl derse ölür karşısındaki kulu. Ama efendim böyle hilim sıfatı var, halim davranıyor. Efendim gaffarlığı var, affı mağfiret ediyor. Efendim settarlığı var, ayıplarını setrediyor. Tevvaplığı var, kul tevbe ettiği zaman tevbesini kabul ediyor. Onun için böyle bir günahtan sonra bir müddet kulun başına bir şey gelmiyor. Şimdi bazı kullar ne yaparlar? Derler ki bak ben günah işliyorum da Allah başıma efendim belayı sarmadı, başıma efendim yağdırmadı cezaları. O halde biraz böyle rahatlıyor, bir daha işliyor günahı, bir daha işliyor. Ha, doğru değil. Yani Allah-u Teala Hazretleri birden cezayı vermedi. Neden? Kullara merhametinden, belki tevbe ederler, tevbe ederlerse ben de affederim diye. Allah-u Teala Hazretleri kulunun tevbe etmesinden çok memnun oluyor. Fevkalade razı oluyor tevbe edenlerden. Dönmesini, hatasını anlayıp dönmesini çok seviyor. Onun için affediyor. Yani aferin, kendini yenebildi, nefsini aşabildi, efendim duygularını bastırabildi, şeytana uymadı. Aferin, bir şey gösterdi, güzel bir hareket gösterdi, iyi bir başarı gösterdi, affettim diyor, affediyor. Yani affetmesi için fırsat olsun, zaman olsun, hele bir akşam olsun da sakin kafayla bir düşünsün, hele bir uyku uyusun, uyansın da yaptığı hatayı kızgınlıkla veya azgınlıkla veya taşkınlıkla yapmış olduğu hatayı anlasın da sonra içine bir yangın, ateş düşsün de ah ben ne yaptım, Rabbim bana her zaman lütfuyla nice nice nimetler verirken, vermekteyken, veriyorken, ben o nimetlerini yiyorken efendim Allah'ın nimetini yiyorum, Allah'a isyan ediyorum, ben ne kadar zalim bir kulum, aman ya Rabbi ben hata ettim, sen gaffar-ı zünüpsün, beni affı mağfiret eyle ya Rabbi diye gözyaşı döküyor, secde ediyor, yalvarıyor, ağlıyor, tesbih çekiyor, kurban kesiyor efendim derken böyle güzel bir şeyinden dolayı Allah-u Teala Hazretleri affediyor. Ama bir de efendim işte ben günah işledim de ceza vermedi. Bizim lisede böyle bir arkadaşımız vardı. Yani anlatamayacağım şekilde edepsiz efendim. Böyle şey olsa eğer cezayı verirdi. Vermiyor filan diye günahı bir daha işliyor. Bir daha işliyor. Hatayı bir daha işliyor. Ha, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sakın Allah'ın sana o anda halim davranıyor olmasına aldanma. Neden? Halim davranır da cezayı hak ettiğin zaman da birden gazabıyla seni kahreder. Bir sille, bir şamar, bir efendim ilahi ceza, bela gelir, dokuz takla atar suçlu insan. Neden? Verilen müddeti değerlendirmedi, anlamadı Allah'ın tevbe için zaman verdiğini, efendim günah üstüne günah işlemeye devam etti. Nasihatleri tutmadı, ikaz edenlerin ikazlarını aldırmadı. Allah gafurdur, rahimdir. Bunu çok söylüyorlar. Bu devirde çok söylüyor. İslam'ı bilmiyor, İslam'ı yaşamıyor. İkaz eden kimselere de kızıyor. Diyor ki sen ne oluyorsun ya? Niye böyle bu kadar kaşını çatıyorsun? Niye bu kadar sert oluyorsun? Allah namına niye böyle etrafa cezalar yağdırıyorsun? Allah gafurdur, rahimdir. İyi ama Allah-u Teala Hazretleri gafurdur, rahimdir ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın öyle halim olmasına aldanıp gevşemeyin, tedbir alın, dikkat edin, toparlanın efendim, yani düzelin, kendinize çeki düzen verir, sonra karışmam. Hem gafur rahimdir, hem de aziz-i züntikamdır, hem de efendim cezasını verir, belasını verebilir efendim. Şeyde okuyoruz, Amentü'de herkes biliyor herhalde. Amentü'yü iyi öğretmiyorlar aziz dinleyiciler. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Yani insanın başına gelen hayırlar da şerler de Allah'tan, Allah'ın takdiriyle oluyor. O zaman bir bela gelir başına Allah'tan. Onu da düşünmesi lazım ya. Allah rahmetiyle tecelli ediyor, hilmi ile muamele ediyor. Efendim cezasını birden vermiyor ama şerri de var. Şer de Allah'tan. Bir de ceza gelirse diye toparlaması lazım kendisini. Hani hırsız bir hırsızlık yaptı, polis beni yakalayamadı. İyi ama bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, üçüncüde yakalanırsın, çekirge diyorlar. Yani sonunda yakalanır. Sonunda kelepçe kollarına bağlanır, hapse girer, rezil rüsva olur, hayatı mahvolur, hayatı kayar diyorlar. Efendim zindan olur, ömrü çürür hapislerde. Daha kötü derken, kaçayım derken, ev sahibiyle boğuşurken yaralanır, balkondan düşer, ölür suç üzere. Veyahut efendim ev sahibiyle mücadele ederken bıçağı çeker, onu öldürür. Hadi hırsızlıktan katilliğe geçer derken efendim idam sehpasına gider. Her şey, yani şeytan insanı bir suç işletmekte bırakmaz. Daha derine, daha derine çekip bataklığın içinde daha kötü işler yaptırmaya doğru götürür. Onun için yani Allah'ın cezası geldikten sonra tamam, Allah'ın cezası geldi demek hüner değil. Gelmeden Allah'ın halimliğini anlayıp halimliğinde de aldanmayıp aman bu halimliğini efendim ben suistimal etmeyeyim, efendim tevbe edeyim demesi lazım insanın, aklını başına toplaması lazım. Bugün için bu çok önemli, bu hadis-i şerifteki nasihat. Çünkü bugünün insanı hem günah işliyor hem Allah'tan rahmet bekliyor. Eski zamanın mübarek insanları ömürlerini ibadetle geçiriyorlardı, gene azaptan korkuyorlardı. Acaba Allah beni azabına uğratır mı diye tir tir titriyorlardı. Müttaki kul ne demek? Allah'tan korkan kul ne demek? Takva ehli kul ne demek? Hem ibadet ediyor, ömrünü ibadetle, taatle, hayratla, hasenatla geçiriyor, hem de Allah azabına uğratır mı diye, acaba azabın kahrına, azabına kahrına uğrar mıyım diye tir tir titriyor. Bu zamanın cahili de hem günah işliyor hem de Allah'ın rahmetini bekliyor. Ne kadar tezat. Eskiler ne kadar ihtiyatlı, yeniler ne kadar ihtiyatsız. Ne kadar şaşkın, ne kadar yanlış düşünüyorlar. Yani bu işin şakası yok ki, ya azaba uğrarsa ondan kim kurtaracak onu? Onun için eskilerin yaptığı gibi hem ibadet itaat etmeli, hem de ibadetlerim kabul oldu mu, Allah yoksa benim bilmediğim, anlayamadığım bir hatamdan, kusurumdan dolayı cezaya çarptırır mı diye pür dikkat olmalı. İnsan pür dikkat olursa, efendim müteyakkız olursa, her işine dikkat ederse, yaptığı işleri kendisi kendi kendine tefekkür edip düşünürse, kendini çeki düzen altına alırsa, zapt-ı rapt altına alırsa, hata işlemesi azalır. Salıverirse hataları devamlı işler. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, tevbeyi geciktirmeyin. Yarına bile bırakmayın. Bir saat sonraya bile bırakmayın. Şu anda hata işliyorum, şu anda günah işliyorum. Bu bitsin de masadan kalktıktan sonra tevbe ederim. Öyle değil. Hemen şu anda bırak. Sigara içiyorsun, yarısını da bırak at, bir daha alma. Geçen gün bir arkadaş anlattı. Efendim sigaranın kötülüklerinden bahsetmiş bir hoca arkadaş. Adam da sigarasını, doktor efendim, bir konsolosun daveti vardı. Orada bir doktor beyefendi anlattı. İşte bu sigara çok kötüdür filan deyince, haklısın doktor bey demiş. Cebinden de sigara paketini çıkartmış, ayağının altına almış, ezmiş filan. Çıkmış şeyden, doktorun yanından. Doktor da içine herhalde malum mu oldu ne olduysa, şunu takip et demiş adamına. Takip etmiş adamı. Doktorun muayenehanesinden çıkmış, bakkala girmiş, bir paket sigara almış, öyle gitmiş. Yani doktorun muayenehanesinde sigarayı bırakıp bir adım ötede şey yapmak olur mu? Yani atacak, içmeyecek, anında ilki güzel. İçmeyecek, ondan sonra da sebat edecek. Yani bütün günahlar bunun gibi yani. Sigara alışkanlığı gibi. Kolay değildir bırakması. Hemen anında bırakmalı ve bir daha da içmemeli. Allah'ın ceza vermiyor oluşuna aldanmamalı. Vermiyor, vermiyor, vermiyordur da belki vermeme müddetin sonuna yaklaşmıştır. Bir saniye sonra Allah'ın bir cezası gelecektir. Bir zelzele olacaktır. Başına bir şey düşecektir. Belli olmaz. Onun için ne yapması lazım? Allah'ın kahrına uğramadan kendini derlemesi, toparlaması lazım. İkinci hadis-i şerif, aziz ve sevgili kardeşlerim, bu birincisi çok gerekli bir uyarı. Peygamber Efendimizin bu uyarısı hepimize lazım. Hele hele bu efendim, bu zamanın böyle aydın kesimi, böyle bilgili, az çok bilgisi var efendim, sağ olsunlar, Allah afiyet versin, bilgisi var ama İslam'ı bilmiyor. Yani dünyevi bilgisi var, laf söyleme bilgisi var, kendisini savunma meziyeti, kabiliyeti var. İbadete, taate çağırdığın zaman, Allah'ın emirlerini tutmaya çağırdığı zaman hemen diyorlar ki İslam müsamaha dinidir, hoşgörü dinidir. Hoşgörü niye hoş göreceğim kardeşim, anlat bakalım, öğreneyim, niye hoş görecekmişim? Günahları hoş göreceğim. Allah'ın hoş görmediği şeyi ben nasıl hoş görürüm? Allah hoş görmemiş, hoş olmadığını da yazmış, bildirmiş, peygamberine de söylemiş, kitabında da yazmış. Allah'ın hoş görmediğini hoş görmek diye bir şey olur mu? Öyle şey olur mu? Hoşgörü, hoşgörü. Yani senin dinin sana, benim dinim bana diyor. Öyle şey olur mu? Yani sen bana karışma. Olur mu? Yani bir insanın kendisine Allah'ın emri, peygamberin tavsiyesi anlatıldığı zaman söyleyeceği en kötü söz budur. Sen bana karışma. Canım işte karışmış bir kere. Allah söyletmiş, gelmiş. Peygamber Efendimizin hadisini şöyle söylemiş, Kur'an-ı Kerim'in ayetini söylemiş. Sen bana karışma. Söylendi kardeşim, oldu bitti. İşte ikaz oldu. Uyanacaksın, yani kızmayacaksın. Hatalıysan kızmayacaksın ve sözü tutacaksın. Ve şey de olmayacaksın, şu anda başına bir ceza gelmiyor diye aldanmayacaksın. Evet. İkinci bir hadis-i şerif, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Efendim, Peygamber Efendimiz böyle şöyle yapmayın konulu sayfa geldi de hadis kitabında, İyyâküm demek yani sakının, sakın öyle bir şey yapmayın manasında bir edatı tahzir diyorlar. Yani hazer ettirme edatı, aman sakın ha yapma manasında bir kelime bu İyyâke ve İyyâküm. Diyor ki Efendimiz bu ikinci hadis-i şerifte, İyyâküm vel ikrad, sakınınız efendim bazı kimselerin acizliğinden dolayı hakkını müdafaa edememesinden sakınınız. Biraz devamını okuyunca hadis-i şerifin konuyu biraz anlayacaksınız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yekûne ehadüküm emiren ev amilen fete'til ermeletü vel yetimü vel miskinü feyukalü uk'ud hatta yunzara fi hacetik feyutrakûne mukriddine la tukda lehum hacetun ve la yu'meru fe yenfaddu ve yetir raculul ganiyyü şerifü fe yuk'iduhu ila canibihi sümme yekulu ma hacetük fe yekulu haceti keza ve keza fe yekulu uktu hacetehu ve accilu. Bu güzel bir efendim şeyle tasvir ediyor Peygamber Efendimiz. İş güçleri, işin gücün görüldüğü resmi mahalleri, daireleri ve o işin gücün başında bulunan kişileri anlatıyor Efendimiz. Diyor ki sizden biriniz emir olur. Emir ne demek? Emretme selahiyeti kendisinde olan kimseye emir derler. Yani başta bulunduğu için emrediyor. Sen şunu şöyle yap, bunu böyle yapma. Emir bir şeyin başkanı. Sadece orduda olmaz. Efendim orduda da tabii komutan aşağıya emreder, sözü dinlenir. Ama dairede de müdür emreder, memurlar emrini dinler. Memur ne demek? Kendisine emredilen kişi demek zaten. O da emir kökünden geliyor. Sizden biriniz emir olur. Yani bir yerde müdür veya emredici makamda başkan veya komutan bir şey olur. Ev amilen. Amil de bir işi yapan kimse demek. Zekatı toplama işini yapanlara da amil derlerdi. Giderdi zekat verecek kabilelere, kişilere, ver bakalım malının zekatını topluyoruz diye, ben zekat memuruyum diye toplardı. O da Beytülmali Müslümine, yani Müslüman devletin hazinesine gelirdi bu zekatlar. Oradan ilgili yerlere, Kur'an-ı Kerim'in emrettiği yerlere harcanırdı. Bunu toplamakla, o işi yapmakla vazifeli kimseye de amil derlerdi. Amil aslında amel eden, yani işleyen, iş yapan kimse demek. Herhangi bir devlet dairesinin başındaki insana da amil derler. Yani o işi yapıyor. Şimdi bu emir veya amir veya amil veya müdür veya başkan, neyse sorumlu kişi, fete'til ermeletü, bunun kapısına, yani işler orada görülüyor ya, dul kadın gelir, veliyetimi, babası anası olmayan çocuk, yetim kimse gelir, vel miskinü, aciz yoksul fakir insan gelir. Şimdi o daire, o işin görüldüğü yer, mesela zekat amili ise zekatlar toplanmış yanında duruyor, dul geldi, dula verilecek, yetime verilecek, miskine verilecek. Veyahut herhangi bir iş, belediyede bir iş veya hükümette bir iş, efendim böyle bir insanların hizmeti için kurulmuş bir dairede bir iş. Yetim gelir, dul gelir, miskin gelir, ona denilir ki feyukal uk'ud hatta yunzara fi hacetik. İsteyen neyse efendim bakılması için otur şurada denir, bir kenara oturtulur. Şimdi gene burada otur deniliyor. Yani şimdi öyle devlet daireleri var ki oturacak yer yok. Gidiyorsun koridorlarda, bekle Allah'ım bekle. İçeride çağıracaklar da sen gireceksin diye. Demek ki o zaman otur. Neyse efendim hani iş görülen yerlere de koridorlara birer sandalye konulsa iyi hayır olacak. Yani zavallı dışarıda bekleyenler gezmekten mahvoluyorlar. Şöyle bir rahat şeyde otursalar rahat beklerler. Deniliyor ki yetim veya dul veya miskin geldiği zaman deniliyor ki ukut hatta yunzara fiye hacetik. Dileğin neyse, ihtiyacın neyse dinlenecek, görülecek, bakılacak, işin görülecek. Otur bakalım denilir, diyor Efendimiz anlatıyor. Feyyutrakûne mukridîne, böyle söz söylemez bir vaziyette, aciz vaziyette, o orada terk olunur. Ve la tukta lehum hacetün, işi görülmez. Ve la yu'meru, emir de olunmaz, işi de görülmez. Efendim ne yapar? Feyyenfaddu, bu gelen zavallı dul veya yetim veya miskin ne yapar? Boynu bükük gider. Neden? Otur denildi. Dinlenecek, işin görülecek denildi. Bekledi bekledi, bir şey yok. Kalkar gider. Çünkü zavallı. Efendim şey yok. İşini görecek, derdini anlatacak durumu yok. Efendim buna karşılık buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ve yetir racülül ganiyü şerif, buna mukabil aynı daireye zengin, şerefli efendim eşraftan böyle itibarlı bir zengin adam gelir, feyuk'iduhu ila canibihi, müdür bey onu hemen yanına oturtur, işin başındaki kişi, efendim buyurun, rica ederim, şöyle buyurun efendim, baş köşeye oturtur. Rahat koltuklar vardır. Böyle gömüldüğün zaman oh beli rahat eder. İnsanın kolunu kenara koyar filan. Rahat oturur. Efendim otur. Yanına oturtur diyor Peygamber Efendimiz. Ben diyeyim ki hani bir de kahve çay ısmarlar filan neyse. Sonra sümme yekulu ma hacetük. Efendim arzunuz nedir? İhtiyacınız nedir? Diye sorar kendisine. Efendim emir olan veya amil olan veya müdür olan kimse. Hacetin nedir diye sorar. Feyekul, o bey de, o eşraftan zengin adam da der ki, haceti keza ve keza, işim şudur şudur, işte lütfen şunu görüverin, yani dileğim budur der. Feyekul, müdür hemen der ki, uktu hacetehu, ey etraftaki memurlar, hemen koşuşun, bunun işini görün ve acilu, acele de edin, yani öyle gevşek de davranmayın, koşuşun, bu adamın işini yapın. İyi güzel, yani bu adamın işini koştura koştura yaptırtıyorsun da, deminki o yetimi, efendim dulu, miskini niye öyle oturttun da dinlemedin? Saatlerdir koridorda bekledi de sonra boynu büktü, büküldü geri gitti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sahneyi bize diliyle, mübarek efendim anlatışıyla anlatıyor. Demek ki o zamanlarda da devlet daireleri şimdiki kadar gelişmemiş olsa da yine devletin divanı vardı, dairesi vardı, resmi kişiler vardı. Efendim tabii ona müracaat edenler de vardı. Diyor ki Efendimiz, aman kendi derdini anlatamayan insanlardan sakının. Yani haklıdır, haceti vardır, derdi vardır. Anlatamaz, hakkını savunamaz, kendisini müdafaa edemez, işini bitiremez. İşte bunlardan sakınınız. Onlara otur denilip de dinlenmeyip de efendim işi görülmeden geri gönderilmesine razı olmuyor Peygamber Efendimiz. Zengine itibar edilip de fakirin kenarda bekletilmesini tasvip etmiyor. Aman öyle yapmayın buyuruyor. Şimdi seneler öncesi hatırıma geldi muhterem kardeşlerim. Bir hatıramı size bu münasebetle anlatmış olayım. Efendim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz çok yüksek bir efendim müessesenin başındaydı. Efendim söylemiyorum, ismini de söylemiyorum, o müesseseyi de, devlet dairesini veya efendim müesseseyi de söylemiyorum neresi olduğunu, ama kapısı kalabalık, yani böyle gelenler yığınla, bekleme odası tıklım tıklım dolu. Şimdi ben de çok yakınıyım efendim, hocasının damadıyım efendim. Şimdi ben de oraya gittim, katibi olan, sekreter demiyorum dikkat edin, katibi olan şahıs efendim, teşrifatçısı olan şahıs içeriye haber verdi benim geldiğimi, hemen içeri aldı. O kadar kalabalığın arasından ben geçtim, tık tık tık, herkes bana bakıyor, biz bekliyoruz, bu niye içeri girdi filan diye de herhalde içinden bir şeyler düşünmüşlerdir. Ben hemen efendim genel müdür beyin odasına alınmış oldum. Güzel, beni hakikaten demin tarif ettiğim gibi güzel bir marakven koltuğa oturttu. Buyur dedi, çay içer misin dedi. Hakikaten efendim çay da ısmarladı. Ben meşgul etmek istemiyorum kendisini. Olsun, çay ısmarladı. Çok güzel. Her şey güzel. Katiyen bana hacetin nedir, işin nedir diye sormadı. Ne yaptı? Bakın güzel bir şey anlatıyorum yani size. Ne yaptı? Dışarıda sırada olan insanları bir bir çağırdı. Hepsini dinledi. Onların işlerini gördü. Benim sıram geldiği zaman bana döndü. Sen isteğin neydi dedi. Bana onu sordu. Ben de zaten kendi işim değildi. Ama bir şey söylemek için gitmiştim oraya. Ben de o söyleyeceğim sözü söyledim. Çok hoşuma gitti. Yani ilk olarak yanına alması neden? Hocasını sevdiğinden. Ben de hocasının damadı olduğumdan. Benim dışarıda ötekilerle beraber beklememe razı olmadığından. Bana yakınlığını göstermek için iltifat eyledi sağ olsun. Beni odasına aldı. Aldı ama ötekilerin hakkını çiğnemedi. Ötekilerden öne geçirmedi. Sırada olanları dinledi. Sıra bana gelince benim şeyimi sordu. Efendim çok hoşuma gitti. Tabii mümin insanların hali başka oluyor. İmanlı insan her yerde aziz ve sevgili kardeşlerim, adaleti düşünüyor ve her şeyde adalet etmeye çalışıyor. Neden? Yarın mahkeme-i kübrada her yaptığımız işten sorgu sual olunacak diye adaletsizlik etmiyor. Yani insanın tabii hanımına karşı adaletsizlik etmemesi lazım, beyin. Efendim, anne babanın çocuklarına karşı haksızlık, adaletsizlik etmemesi lazım. Efendim, hakkını koruması lazım. Efendim, şimdi bugün birisi telefon ediyor. Hocam, buyur kızım. İşte biz falanca kimseyle evlenmeyi arzu ediyoruz. O da iyi bir insan. Ama efendim, benim babam razı olmuyor. Efendim, falanca aracı oldu, kabul etmedi. Filanca aracı oldu, kabul etmedi. Hep itibarlı insanların isimlerini sayıyor. Kabul etmedi, kabul etmedi, kabul etmedi. Peki diyorum, kızım niçin? Sebep de göstermiyor. Fakat kabul de etmiyor. Annen istiyor mu? Annem istiyor. Kardeşlerin istiyor mu? Kardeşleri istiyor. Kendin istiyor musun? Kendisi istiyor. Şimdi baba haksızlık ediyor. Bu noktada baba haksızlık ediyor. Yani kişi haklarına bir şey oluyor bu karşı. Evet baba, ama o da onun hukukunu kollamalı. Nikah iki kişi arasında bir anlaşma. Yani ikisi bir iyi insan olduktan sonra o da o kadar şey yapmayacak. Yani olumsuzluk göstermeyecek. Biraz yumuşak davranacak. O da kızının hatırını kollayacak. Kız babasının hatırını kolluyor. Babamın hatırı kırılmasın, rızasını kaybetmeyeyim diye evliliği istiyor. Efendim, fakat babasının da hatırını kırmak istiyor. Babası da sert davranıyor. Yani her şeyde insan adalet etmeli. Çocuğunun bile hakkını efendim vermeli. Haksızlık yapmamalı, ölçmeli. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü söyleyeyim. Belki dehşete düşeceksiniz, belki hayret edeceksiniz, belki tüyleriniz diken diken olacak. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, sizden önceki ümmetler, sizden önceki milletler, içlerinden zayıflar, güçsüzler suç işlediği zaman onları cezalandırdıkları halde, böyle itibar sahibi eşraftan, ayağından hatırlı kimseler suç işleyince onları cezalandırmadıkları için helak oldular. Yani ayrım yapıyorlar. Yani çifte standart diyorlar ya, yani ikili bir ölçü kullanıyor, tek bir ölçü kullanmıyor. Adamına göre ölçü. Yani iyi adama göre her şey hoş, kötü öteki sade vatandaşa efendim her türlü efendim yük yükleniyor. Efendim milyonla çalan mesnedi izzette serefraz, birkaç kuruşu mürtekibin cayi kürektir dediği gibi Ziya Paşa'nın. Efendim olmuyor tabi öyle haksız muamele olmuyor. Efendimiz diyor ki vallahi eğer kızım Fatıma hırsızlık yapmış olsa ona da cezasını veririm. Yani tabi yapar mı? Cennetlik Fatıma anamız, cennetlik olduğu kendisine bildirilmiş mübarek kimselerden. Peygamber Efendimiz Fatıma anamızı yanına çağırdı radıyallahu teala anha. Fısıl fısıl bir sır söyledi. Fatıma anamız ağladı. Gözlerinden inci gibi yaşlar döküldü. Ondan sonra bir daha eğildi kulağına. Yine bir sır söyledi fısıl fısıl. O zaman da güldü Fatıma anamız. Tebessüm eyledi o zaman da, sevindi. Sıkıştırdılar. Dediler ki ilk defa bir şey söyledi ağladın. İkinci defa bir şey söyledi tebessüm ettin, güldün, sevindin. Birincide ne dedi, ikincide ne dedi? Sıkıştırdılar. O da hatırlarını kıramadı soranların. Dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihalinin yakın olduğunu bana söyledi. Ben de babam vefat edecek, ahirete irtihal edecek, ayrılık olacak diye ağladım. Babamın bu haberine dayanamadım. Gözlerimden yaşlar döküldü. Ağladım. Ondan sonra da eğildi. İlk önce ailemden bana sen kavuşacaksın dedi. O zaman da cennette Resulullah Efendimiz'e kavuşacağım için sevindim, güldüm diyor. Yani cennetlik olduğu belli olan bir kimse. Ama ne diyor Peygamber Efendimiz? Yani ayrım yapmazdım. Kızım olsa bile haksız bir şey yaptığı zaman cezasını verirdim. Yani bir insan itibarlı olunca cezası affolunacak. İtibarsız olunca cezası verilecek. Olmaz. Adil bir şekilde ceza ise ceza verilecek. Suudi Arabistan'da şimdi tabi şey biliyorsunuz geçenlerde gazetelerde oldu, hani şey yasak, afyon kullanmak, esrar kullanmak yasak. Pasaport alanlara da kağıt veriyorlar, söylüyorlar. Bakın şeye, Suudi Arabistan'a esrar sokmak, afyon sokmak yasaktır. Cezası ölümdür. Ona göre ayağınızı denk alın diye de önceden söylüyorlar. Şimdi bazıları bu işi yapmışlar galiba, hapse düşmüşler. Onların affedilmesi için de Türkiye'den bazı kimseler gitti deniliyor. Hiç kimse efendim onlara itibar etmemiş, gidenlere. Neden? İslam'da şey çok ayıp. Birisi gerçekten suçu hak ettiği zaman o affedilsin diye gidip şeriatın tespit ettiği suçu, cezayı yaptırtmamaya çalışmak çok ayıp. Yani ceza terettüp etmişse efendim Allah'ın hükmü, hırsız cezalandırılacak, katil cezalandırılacak, efendim kısasa kısas olacak vesaire. Bunlar yapılmadığı zaman mesela sarhoşun bir cezası var, efendim vesairenin cezası var. Cezalar bölümü ceza hukukunda yazılı. TCK ne demek? Türk Ceza Kanunu. Bir de tabii şeriatın ceza bölümü vardır. Kişi bir şey işlediği zaman cezasının ne olduğunu anlatan bölümü vardır şeriat kitaplarında. O ceza için şefaat doğru değildir. Yani bu cezayı kaldır. Hayır. Yani ceza neyse o şey yapılır. Tespit edilir. Tabii cezada bazen ihtimaller olur. Mesela bir kimse bir kimseyi efendim bir şey yapmışsa, efendim öldürmüşse, kısas olarak o da onun öldürülmesi lazım. Veyahut ailesi razı olursa efendim diyeti vesairesi gibi ihtimaller vardır. Onlar yani şeriatın müsaade ettiği şeylerden birisi olabilir ama şeriatın hükmü, yani kanunun hükmü kesinleştikten sonra bu yapılmasın, bu cezayı görmesin diye ayrım yapmak İslam'da doğru bir şey değil. Çok da ayıp. Yani Efendimiz bunu uygun da görmüyor ve Efendimiz bir şey daha söylüyor. Yani benim çocuklarım bile yapmış olmuş olsa böyle bir şeyi, onu bile cezalandırdım. Neden? Adalet efendim eşit olarak uygulanır insanlara. İster şerefli olsun, eşraftan olsun, ister fakir olsun, ister zengin olsun, ister yoksul olsun, ister erkek olsun, ister kadın olsun, büyük olsun, küçük olsun. Yani hepsinin hükmü nasıl olacağı belirtilmiştir. Onu öyle uygulamak gerekiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Evet, şeyde vazifeliler de kendilerine gelen insanları sıraya koymalı. Efendim hatırlı veya efendim yoksul, eşraftan veya sıradan bir insan diye ayrım yapmadan hepsine Allah rızası için hizmet edip güzel hepsinin ihtiyacını görmeye çalışmalı. Efendim bir hadis daha okuyarak şeyi bitirmek istiyorum bu seferki sohbetimi. İyyâküm vel kassas ellezîne yukaddimûne ve yuakhirûn ve yehlitûne ve yaglatûn. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Burada da İslam'ın efendim doğruluğa ne kadar önem verdiğini anlayacağınızı tahmin ettiğim için bunu okuyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sakının, aman aman sakının kimlerden? El kassas veyahut el kussas, yani böyle hikayecilerden, meddahlardan, kıssa anlatıcılardan sakının. Nasıl kişiler? Ellezine öyle hikayeciler ki yukaddimune ve yuakhirun, bilgileri öne alırlar, sonra bırakırlar, yerlerini değiştirirler. Yani yahlitun ve yaglatun, birbirlerine karma karış karıştırırlar ve hata yaparlar. Şimdi biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını efendim böyle pür dikkat takip etmişti ashab-ı kiram, can kulağıyla dinlemişti, büyük bir zevk ve şevkle izlemişti, en ince efendim hususları dahi tespit etmişler ve nakletmişlerdi ama aynen nakletmişlerdi. Kelimesini değiştirmemeye çalışmışlardı. Efendim çok dikkatli bir doğruya sadakat arzusuyla çok dikkatli bir çalışma göstermişlerdi. Resulullah Efendimiz aynen şöyle bir söyledi demişlerdi. Efendim gayet iyi bir şekilde tespit edilmişti Efendimizin haberleri veyahut efendim Kur'an-ı Kerim'in nüzul sebebi veyahut dinin ahkamından herhangi bir konuda bir alimin falanca sözü. Bunlar gayet güzel tespit edilmiştir kitaplarda. Hangi raviden geldiği kelime kelime efendim nasıl söylendiği tespit edilmiştir. İslam'da konuşma böyle olacak. Yani bir şey hakkında bilgi verilirken aynen verilecek. Öne almak, cümleyi değiştirmek, arkasını öne getirmek, önünü arkaya getirmek, ters çevirmek, karıştırmak, efendim hata yapmak olmaz. Ya doğruyu söyleyecek, dost doğru söyleyecek ya da susacak. Ya da çok iyi dinleyecek, yani yanlış anlamamaya da çok dikkat edecek. İslam'da İslami ilimlerin çok önemli bir kaidesidir bu. Tabi bazıları böyle bir ilme ciddiyetle sarılan toplumda, bu kadar işin titizlikle ele alındığı toplumda, kimisi çıkıyordu insan topluluklarının karşısında, efendim ballandıra ballandıra bazı hikayeler anlatıyorlardı. Farz edelim Yusuf ile Züleyha hikayesi veyahut efendim Musa ile aleyhisselam, Firavun hikayesi filan gibi efendim anlatıyor. Tabi halk da etrafında toplanıyor, bu tatlı tatlı anlatıyor diye, o da coşuyor, yalan yanlış şeyler anlatıyor. Ne yapıyor? Öncekini soruya bırakıyor, sonrakini öne alıyor, karıştırıyor ve hatalı şeyler söylüyor. Olmaz. İslam'da kassas deniliyor bunlara, yani kısa anlatanlar veya kaas, sat harfi şeddeli, efendim kısa anlatan kimse, bu makbul bir meslek değil. Neden? Sözünün mesnedini düşünmeden, ağzından doğru çıkmasına dikkat etmeden ve mesnetsiz, kaynaksız, ravisiz anlatıyor. Onlardan sakının diyor Peygamber Efendimiz. Bu işte bizde hadis ilmi gibi, tarih ilmi gibi, fıkıh ilmi gibi, efendim bütün diğer ilimlerde bilgilerin böyle kelime kelime, harf harf çok muntazam bir şekilde gelmesini sağlayan bir tavsiyedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir söz rivayet edilirken, söylenirken doğru söylenmesini istiyor. Öyle değiştirerek öncelikli sonralıklı, Nasreddin Hoca şöyle söylemiş diyor. E kardeşim, bunu Nasreddin Hoca söylemedi. O efendim Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi mesela. Niye Nasreddin Hoca'nın diyorsun? Veyahut şu şöyleymiş diyor. Hayır öyle değil, öteki türlü şöyle. Niye sen onu ters söylüyorsun? Böyle halk arasında garip garip, çok acayip, hatta korkunç, hatta cinayet gibi korkunç şeyler duyuyoruz. Bugün çok korkunç bir şey duydum. Böyle çok taze duyduğum için, üzerimde çok etki uyandırdığı için söyleyeceğim. Bir köye birileri gelmiş, efendim, halka tavsiyelerde bulunmuş, işte demiş, geceliğin, bakın yani bu masal değil, uydurma değil, bugün duydum, kesinden bir kadın bana söyledi, anlayın yani, çok kesin, böyle rivayet değil, köylerine birisi gelmiş, efendim geceliğin ibadet yaparken, kişi çırılçıplak soyunacakmış, affedersiniz, çok mazur görün, çırılçıplak soyunacakmış da öyle ibadet edecekmiş. Bire insafsız şeytan, yani ne diyeyim şimdi ben buna, böyle vaaz esnasında ne söylenir ama tabi tam yeri geldi, bir misal olarak şey yapıyorum, yani nereden çıkarttın bunu, sonra ne faydası var, ne kadar saçma şaklabanlık, böyle köylüyü nasıl kandırmak istiyor. Yani buradan, bu hadis-i şeriften ben şunu söyleyip sözümü kapatmak istiyorum sevgili akla dinleyicileri, siz kendiniz bir sözü dinlerken mesnedini sorun. Daha doğrusu mesnetli sözleri dinleyin. Şimdi ben size hadis-i şerif okuyorum. Hadis-i şerifin sayfası belli, kaynağı belli, ravisi belli. Tamam, bunu dinleyin. Tefsir dinleyin, Kur'an-ı Kerim. Tamam. Ama efendim filanca kitap kim yazmış? Bu adamın bilgisi ne, selahiyeti ne, bu konudaki yetkisi ne, niyeti ne? İyi niyetli mi, kötü niyetli mi, bilgili mi, bilgisiz mi, bunak mı, efendim sözleri karıştıran bir kimse mi, alt üst eden kimse mi, efendim aldatan insan mı, para toplamak isteyen insan mı, bunlar çok önemli. Bir kere doğru sözleri dinleyin, doğruyu söyleyen insanları dinleyin, bir de sözlerin kaynağını araştırın, sağlam kaynaklardan söz alın, bir de böyle mesnetsiz söz söyleyenlere lütfen hiç yüz vermeyin, itibar etmeyin de bu fitne ve fesatlar yayılmasın, cahillik şey bulmasın, efendim kök salmasın, yanlış şeyler kök salıyor, yerleşiyor, sonra herkes onu dini kaide sanıyor. Diyorsun ki mesela birisine, efendim bak harama bakmak günahtır, sakın ha böyle gözünü çevirip de yani böyle yabancı bir kimseye böyle bakma diyorsun, sırıta sırıta diyor ki güzele bakmak sevapmış. Fesubhanallah, nereden çıkarttın ya, Allah'ın yasak kıldığı, harama bakan bir insan, harama baktığı için günah girecek dediği, günaha girecek dediği bir şeye güzele bakmak sevaptır diye cevap verilir mi? Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de namehreme bakmayın diye emrediyor. Bu da çıkmış diyor ki güzele bakmak sevaptır. Bak günahı sevap diye söylüyor. Ne kadar korkunç bir değiştirme. Onun için bir de mesela çok yaygın bir söz daha hatırıma geldi. Onu da söyleyeyim. Efendim zaman sana uymazsa sen zamana uy. Pek çok böyle duymuşsunuz belki. Hah diyeceksiniz hocam. Tamam ben de böyle bir şey duydum. Zaman sana uymazsa sen zamana uyacakmışsın. Ne de kullanıyorlar bunu? Yani toplum içindeki akımlar ne tarafa doğru akıyorsa Paris modası, Berlin modası, Amerika modası, James Bond modası, Clark Gable modası, bilmem kimin saç tipi, bilmem kimin bıyık tipi, bilmem kimin sakal tipi, efendim zaman böyle akıyor, moda böyle, öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu? Ne kadar saçma. Zaman sana uymuyor. Hadi bakalım sen zamana uy. Hadi bakalım Müslüman efendi veya Müslüman hanım öyle bir giyindi, öyle bir zamana uydu ki Müslüman olduğunu efendim ispat etmek için 1000 tane şahit lazım. Bunun bu Müslümanlığa benzer bir hali kalmadı. Yaşamı, giyimi, kuşamı, evi, barkı, konuşması, çalışması, kazanması, harcaması tamam işte tam zamana uydu. Öyle şey mi olur? Allah'ın emirleri var, yasakları var. Allah'ın emirleri ve yasakları kesindir. Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğu zamandan dünyanın bozulacağı ahir zamana kadar, kıyametin kopacağı zamana kadar Kur'an-ı Kerim'in hükmü bakidir. Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri bakidir. Bunlar değişmez. Allah Teala Hazretleri sabah namazını kılın diye emretmiş Peygamber Efendimiz, hadis-i şeriflerde tavsiye etmiş. Efendim şimdi bu devirde gece geç vakitlere kadar çalışılıyor. Ben sizden sabah namazı kılmayı kaldırdım. Sen kim oluyorsun? Nasıl kaldırırsın? Sen kimsin? Allah'ın emri efendim o namazın güneş doğmadan evvel kılınmasıdır. Peygamber Efendimiz öyle kıldı. Evliyaullah öyle kıldı. Din kitaplarımızda böyle yazılıyor. Sen kim oluyorsun? Hasılı saçma sapan kurallar, saçma sapan bilgiler, saçma sapan felsefeler, saçma sapan sözler, tavsiyeler mesnetsiz. Bak Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Böyle söyledikleri sözün altını üstüne getiren, önünü sona, sonunu öne getiren, karıştıran ve hata eden kimselerden aman sakının. Onları dinlemeyin. Kimi dinleyeceğiz? Alimi dinleyeceğiz. Müttaki alimi dinleyeceğiz. Kur'an'ı bilen, efendim hadis-i şerifi bilen, onları uygulayan, takva ehli, sapasağlam insanları dinleyeceğiz. Öyle neydi belirsiz, dini bilgisi olmayan, efendim sonradan çıktı, zıp çıktı diyorlar birden, zıp diye ortaya çıkıp atladığından galiba, öyle şeylerin sözünü dinlemeyeceğiz. Yani her haberin kaynağını araştıracağız. Sağlam kaynaklardan haber alıp dinimizi sağlam kaynaklardan öğreneceğiz. Bu işin şakası yoktur. Yanlış öğrendiği zaman cezası ve sonucu çok feci olacağından, cezası büyük olacağından yanlış bilgi edinmemeye çok dikkat etmek gerekiyor. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri hepimizi hayırlı ilimlerle, güzel ilimlerle, doğru ilimlerle bilgilendirsin. Dinimizi güzel bilen kullarından eylesin. Dünyevi bilgileri de şöyle sapasağlam bir akılda, zevkle güzelce öğrenen, hurafeden, yalandan, dolandan, efendim uzak, sapasağlam bilgilere sahip olan, efendim zamanın bilgilerini de öğrenen, aydın kafalı, aydın gönüllü ama Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı bağlı, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesini bilip Efendimiz'in yolundan yürümeye son derece dikkatli kimseler eylesin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp teşhis edip anlayıp ondan da sakınmasını, korunmasını nasip eylesin. O olayı anlatan kadın dedi ki yani ben ürperdim, onların yanına gitmedim. Yani böyle abuk sabuk geceliğin çırılçıplak soyunacak da efendim öyle ibadet edecek filan gibi şey. Halbuki biliyorsunuz namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek namazın farzlarından biri. Setri avret, istikbali kıble filan diye duymuşsunuzdur. Namaz kılmak için şart bu. Bu da tutuyor, aksini söylüyor yani. Aldatıyor. Kim bilir ne maksadı var. Aman, aman böyle uydurucu hikayecilere, yalancılara, saçmacılara uymayın, kapılmayın. İyyâküm vel kussas veya İyyâküm vel kassas efendim diye kutsas olsa daha iyi çünkü ellezine diye cemi yapılmış efendim böyle mesnetsiz söz söyleyip de hikayelerle böyle halkı oyalayanlardan sakının diyor. Onları dinlemeyecek insan. Hoşuma giden bir şeyi de anlatayım. Mesela ben şeye gidiyorum, ömre veya efendim hac münasebetiyle Mescid-i Haram'a gidiyoruz, Kabe-i Müşerife'ye ya da Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Saadet'ine gidiyoruz. Efendim oralarda bakıyorum, başka mescitlere gidiyorum. Açıyorlar bir kitabı. Kitabın adı belli. Falanca büyük alemin yazdığı bir kitap. Hadis kitabı, tefsir kitabı. Efendim İbn-i Kesir'in tefsirini okuyor. Veyahut falanca zat-ı muhteremin filanca sağlam eserini okuyor. Tamam. Sağlam eser şey yapıyorlar. Okuyorlar. Böyle abuk sabuk, çürük çarık şeylerle meşgul olmuyorlar. Güzel. Yani ilme önem vermek, ilmin sağlam olmasına dikkat etmek çok çok mühim bir nokta. Efendimiz bu hadis-i şerifle bunu anlatmış oluyor. O halde bizim de bir seçme kabiliyetimiz olmalı. Yani yumurtanın tazesini, efendim domatesin iyisini, meyvanın tatlısını, hoş kokulusunu çarşıda pazarda ayıramazsa insan, eve gelince hanımı ne der? Bak neler almışsın, çürük şeyler almışsın, kart fasulye almışsın, çekirdekli acı patlıcan almışsın, bilememişsin. Yani olmaz. Her şeyin böyle güzelini nasıl çarşıdan pazardan seçmesini öğrenmemiz gerekiyorsa, bilgilerinde güzelini seçelim. En güzel bilgileri Allah sizlere nasip etsin. En güzel hayırlı işleri yapmayı nasip etsin. En sevdiği en güzel kullarından eylesin. Dünyada ahirette yüzünüzü ak eylesin. Cennetiyle cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Cümlemizi beraberce müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.